Розділ другий. Як порядкував старий продавець. Пан Ігнац уже 25 років жив у кімнатці при магазині. За цей час у магазині змінювалися власники й підлоги, шафи й шибки у вікнах, розмах діяльності і продавці. Але кімната пана Жецького залишалася однаковою. Було в ній те саме невеселе вікно, що виходило на той самий двір, з тими самими ґратами, заснованими, може, 25-річним павутинням і вже, напевне, з 25-річною фіранкою, колись зеленою, а тепер посірілою з нудьги за сонцем. Під вікном стояв той самий стіл, обитий сукном, також колись зеленим, а тепер дуже поплямованим. На столі велика чорна чорнильниця з великою чорною пісочницею на одній підставці. Пара мідних свічників для лойових свічок, яких тепер уже ніхто не світив, і сталеві щепці, якими вже ніхто не обтинав гнотів. Залізне ліжко з дуже тонким матрацом, над яким ніколи не вживана двостволка. Під ним футляр з гітарою, що нагадував маленьку дитячу труну. Вузенька канапка, оббита шкірою, два стільці, також оббиті шкірою, великий бляшаний таз – і невеличка шафа темновишневого кольору. Оце були й усі меблі кімнати, яка через свою довгасту форму та постійну напівтемряву швидше скидалася на склеп, ніж на помешкання. Так само, як кімната, не змінилися за чверть століття і звички пана Ігнаца. Вранці він прокидався завжди о 6:00. Якийсь час прислухався до годинника, що лежав поруч на стільці, і дивився на стрілки, які утворювали одну рівну лінію. Він хотів би встати спокійно, без метушні, але тому, що холодні ноги і задубілі руки не зовсім курилися його волі, він рвучко вискакував з постелі на середину кімнати і, кинувши на ліжко нічного ковпака, біг до грубки, де стояв великий таз, в якому він мився з голови до ніг, і ржав та пирхав, немов старий породистий рисак, якому пригадалися скачки. Під час обряду витирання волохатим рушником він з задоволенням поглядав на свої тонкі литки та зарослі волоссям груди і бурмотів: «А я такий набираю тіла!» В цей час зіскакував із канапки його старий пудель Ір з вибитим оком і, міцно стрибанувшись, мабуть, щоб позбутися решти сну, шкрябався в двері, за якими хтось енергійно роздмухував самовар. Пан Жецький, квапливо одягаючись, в той же час випускав собаку, вітався слугою, діставав із шафи чайника, плутався у петлях, запинаючи манжети, вибігав на подвір'я подивитись на погоду, обпікався гарячим чаєм, зачісувався, не дивлячись у дзеркало, і в 6:30 вже був цілком готовий. Перевіривши, чи є у нього на шиї галстук, а в кишенях годинник та гаманець, пан Ігнац діставав із шухляди великого ключа і, трохи зсутулившись, урочисто відмикав оббиті бляхою задні двері магазину. Вони заходили туди удвох зі слугою, засвічували кілька газових ріжків, і поки слуга замітав підлогу, пан Ігнац, начепивши пенсне, вичитував з блокнота план роботи на сьогоднішній день. «Внести у банк 800 карбованців, а надіслати в Люблін 3 альбоми і дюжину гаманців. Так, переказати у Відень 1200 гульденів. Одержати на станції вантаж, висловити догану Лимареві за те, що не доставив валізок. Дрібниця. Написати листа до Стася. Дрібниця». Скінчивши читати, пан Ігнат засвічував ще кілька газових ріжків і при їх світлі починав переглядати товари на вітринах і в шухлядах. «Запонки, шпильки, гаманці. Гаразд. Рукавички, віяла, галстуки. Так. Палиці, парасольки, саквояжі. А тут альбоми несесерчики сині учора продали. Звичайно, свічники, чорнильниці, прес-пап'є, фарфор. Цікаво, нащо цю валізу обернули? Напевне, ні, ціла. Ляльки з волоссям, театр, карусель. Треба буде завтра поставити у вітрині карусель, бо фонтан уже набрид. А дрібниця незабаром 8 година. Можу закластися, що Клянь прийде першим, а Мрачевський останнім. Звичайно ж, познайомився з якоюсь гувернанткою і вже купив їй несесерчик набір зі знижкою. Звичайна річ, аби тільки не почав купувати без знижки та безплатно. Отак бурмочучи, пан Жецький ходив, засунувши руки в кишені, по магазину, а за ним його пудель. Час від часу він спинявся і пильно оглядав якусь річ. Пудель присідав на підлозі і чухався задньою ногою по своїх кудлах, а ряди виставлених у шафах малих, середніх і великих ляльок, чорнявих і білявих, дивилися на нього мертвими очима. Рипнули задні двері, і увійшов пан Кляйн, миршавий продавець з сумною усмішкою на посинілих губах. «Ну от, я так і знав, що ви прийдете першим. Добрий день!» – сказав пан Ігнац. «Павле, гаси світло та відчиняй магазин!» Слуга вибіг важким тюпачком і погасив газ. За хвилину заскреготіли засуви, заклацали штаби, і до магазину увійшов день. Єдиний відвідувач, який ніколи не підводить купця. Жецький сів за конторку біля вікна, Кляйн став на своєму місці коло фарфору. «Хазяїн іще не повертається? Він вам не писав?» – спитав Кляйн. «Сподіваюся, його в половині березня, найпізніше через місяць». «Якщо його не затримає нова війна?» «Стась, пан Вокульський», – поправився Жецький, – «пише мені, що війни не буде». «Проте курс цінних паперів падає, а тільки-но я читав, що англійський флот увійшов до Дарданел». «Це нічого не означає. Війни, однак, не буде». «А зрештою», – зітхнув пан Ігнац, – «що нас обходить війна, коли в ній не візьме участі Бонапарт?» «Ну, Бонапарти своє відспівали». «Справді?» – іронічно усміхнувся пан Ігнац. «А задля кого ж Макмагон з Дюкро готували в січні переворот? Повірте мені, пане Кляйн, бонапартизм – це могутня сила». «Є більша за неї». «Яка?» – обурився пан Ігнац. «Може, республіка з Гамбеттою чи Бісмарк?» «Соціалізм!» – шепнув миршавий продавець, ховаючись за фарфором. Пан Ігнац міцніше насадив на ніс пенсне і підвівся з крісла, немов збирався одним ударом розтрощити нову теорію, яка суперечила його поглядам. Але цьому перешкодив другий продавець з борідкою, що саме увійшов у цей час. «А, моє шанування панові Лісецькому!» – звернувся до нього пан Ігнац. «Холодно сьогодні, правда? Котра вона година в місті? Бо мій годинник, здається, поспішає. Ще, мабуть, немає чверті на дев'яту». «Теж мені дотеп. Ваш годинник завжди поспішає зранку і спізнюється надвечір», – в'їдливо відповів Лісецький, обтираючи припалі інеєм вуса. «Можу закладатися, що ви вчора грали в преферанс». «Звичайно. А що ви думаєте? Мені вистачає на цілу добу вашої галантереї та севини?» «Ну, знаєте, вже краще бути трохи шпакуватим, ніж лисим», – образився пан Ігнац. «Теж дотеп», – просичав пан Лісецький. «Моя лисина, якщо хто-небудь її побачить, просто прикра спадковість. А ваша сивина та буркотлива вдача – це вже наслідок старості, яку... я хотів би шанувати». У магазин зайшов перший покупець. Жінка в салоні й хустці. Вона зажадала мідну плювальницю. Пан Ігнац дуже низько їй уклонився і подав стільця, а пан Лісецький зник за шафами. Через хвилину він повернувся і повним гідності рухом вручив жінці потрібний предмет. Потім записав ціну плювальниці на бланку, подав його через плече Жецькому і пішов за полиці з виглядом банкіра, який пожертвував на добродійні цілі кілька тисяч карбованців. Суперечка про сивину і лисину більше не відновлювалась. Десь о 9-й увійшов, а краще сказати, вбіг у магазин пан Мрачевський. Гарний, 20 з чимось років блондин, з очима як зорі, з губами як корали, з вусиками як отруйні стилети. Він убіг, тягнучи за собою хвилю пахощів, і вигукнув: «Слово честі! Вже, мабуть, 9:30! Ах, я ж вітрогон! Я негідник! Нарешті я мерзотник! Але що я вдію? Коли захворіла моя мати, і я мусив шукати лікаря, був у 6-х!» «Чи не в тих, котрим ви даруєте несесери?» – спитав Лісецький. «Несесери? Ні, наш лікар не взяв би навіть шпильки. Шановна людина, правда, пане Жецький, уже є 9:50. Мій годинник спинився». «Скоро 9:00!» – з притиском відповів пан Ігнац. «Тільки 9:00? Ну, хто б подумав? А я збирався прийти сьогодні в магазин першим, раніше за пана Кляйна». «Щоб вийти ще до 8:00!» – озвався пан Лісецький. Мрачевський втупив у нього свої голубі очі, в яких відбилося величезне здивування. «Відкіля ви знаєте?» – вигукнув він. «Ну, слово честі! У цього чоловіка дар ясновидця! Саме сьогодні, слово честі, мушу бути у місті перед 7:00, хоч би я умер, хоч би мені звільнитися!» «З чого б ви й почали?» – вибухнув Жецький. «Можете бути вільні об 11:00, навіть зараз! Вам треба бути графом, а не продавцем, і я дивуюсь, чому ви не обрали собі одразу цієї спеціальності. Тоді, пане Мрачевський, у вас було б завжди багато вільного часу. Отак!» «Ну, ви теж в його літа бігали за спідницями», – озвався Лісецький. «Нащо тут читати моралі?» «Ніколи я не бігав!» – крикнув Жецький, стукнувши кулаком по конторці. «Принаймні хоч раз пробовкався, що все життя був розтелепою», – буркнув Лісецький до Кляйна, який усміхався, дуже високо зводячи брови. В магазин увійшов другий покупець і зажадав калоші. Назустріч йому вибіг Мрачевський. «Шановному панові потрібні калоші. Який номерок, насмілюсь спитати? Ах, шановний пан, мабуть, не пам'ятає. Не кожен має час думати про номер своїх калош. Це вже наш клопіт. Дозвольте, шановний пане, приміряти. Прошу шановного пана сісти на ослінчик. Павле, принеси рушника. Зніми з пана калоші та витри взуття». Убіг Павло з ганчіркою і кинувся до ніг покупця. «Та що ви, пробачте!» – белькотів ошелешений покупець. «Уклінно просимо!» – аж захлинався Мрачевський. «Це наш обов'язок. Здається, оці будуть для вас якраз!» – сказав він, подаючи пару щеплених ниткою калош. «Чудово! Розкішно виглядають! У шановного пана така нормальна нога, що ніколи не сплутаєш номера. Шановний пан, напевне, захоче й буковки. Які буковки?» «ЛП», буркнув покупець, відчуваючи, що тоне у потоку красномовності чемного продавця. «Пане Лісецький, пане Кляйн, будь ласка, прикріпіть буковки. Шановному пану загорнути старі калоші. Павле, витри калоші й загорни в папір. А може шановний пан не захоче нести зайвий тягар? Павле, викинь калоші в ящик. З вас 2 карбованці і 50 копійок. Калош з буковками шановному панові ніхто не обміняє, а то прикро, знаєте, замість нового товару знайти діряві недоноски. 2 карбованці, 50 копійок до каси з оцим рахунком. Каспре, 50 копійок здачі шановному пану!» Покупець не встиг отямитись, як його взули в нові калоші, дали здачу і з низькими поклонами відпровадили до дверей. Він постояв з хвилину на вулиці, безтямно дивлячись на вітрину, за якою пан Мрачевський обдаровував його ніжними усмішками та вогнистими поглядами. Нарешті він махнув рукою і пішов далі, можливо, думаючи, що в іншому магазині калоші без буковок коштували б йому вдвічі менше, з 10 злотих. Пан Ігнац обернувся до Лісецького і похитав головою, що мало означати захоплення і задоволення. Мрачевський краєм ока перехопив цей рух, підбіг до Лісецького і стиха промовив: «Ви тільки подивіться, хіба наш старий не схожий у профіль на Наполеона III? Як ніс, як вуса, як еспаньолка!» «Еге ж, на Наполеона, коли той хворів на каміння в нирках!» відказав Лісецький. Почувши це, пан Ігнац гидливо скривився. Звичайно, що перед 7-ю годиною Мрачевський був відпущений з роботи, а через кілька днів у приватному зошиті Жецького про нього з'явився такий запис. «Був на гугенотах у 8-му ряду партеру з якоюсь Матильдою». На втіху собі Мрачевський міг би сказати, що в тому самому зошиті були записи про двох його колег, а також про інкасатора, розсильних і навіть про слугу Павла. Звідкіля Жецький знав такі подробиці життя своїх співробітників? Це була таємниця, якої він нікому не звіряв. Десь о 1-й годині дня пан Ігнац здав касу Лісецькому, якому, незважаючи на постійні суперечки, найбільше вірив, і пішов у свою кімнатку, щоб з'їсти обід, принесений з ресторану. Разом з ним виходив Кляйн і повертався в магазин о 2-й. Потім вони з Жецьким залишалися в магазині, а Лісецький і Мрачевський ішли на обід. О 3-й усі знову були на місці. О 8-й годині магазин зачиняли. Продавці розходились, і залишався тільки Жецький. Він підраховував денний виторг, перевіряв касу, складав план роботи на завтра і пригадував, чи виконано все, що було заплановано на сьогодні. За кожну занедбану справу він розплачувався довгим безсонням та сумними думками про руйнацію магазину, про безумовний занепад наполеонівської династії та про те, що всі його життєві мрії – виявилися просто безглуздям. «Нічого не вийде! Нема нам порятунку!» зітхав він, перевертаючись на твердій постелі. Якщо день був вдалий, пан Ігнац був задоволений. Тоді він перед сном перечитував історію консульства та імперії або газетні вирізки з описами італійської війни 1859 року. А часом, хоч це траплялося рідко, діставав з-під ліжка гітару і грав на ній марш Ракоці, приспівуючи сумнівної чистоти тенором. Після цього снились йому розлогі угорські степи, сині й білі шеренги військ, огорнені хмарами диму. А вранці в нього був поганий настрій і боліла голова. Найприємнішим днем була неділя, коли пан Ігнац обмірковував та виконував плани оздоблення вітрин на тиждень. На його думку, вітрини мали не тільки показувати товари, які були в магазині, а й приваблювати прохожих, чи то наймоднішими товарами, чи їх мальовничим розташуванням, чи якоюсь цікавою вигадкою. У правому вікні, призначеному для предметів розкоші, звичайно виставлялась якась бронзова статуетка, фарфорова ваза, ціла оздоба туалетного столика, а навколо них містилися альбоми, свічники, гаманці, віяла в товаристві з палицями, парасольками та безліччю дрібних, проте елегантних речей. А в лівому вікні, заповненому зразками галстуків, рукавичок, калош та парфумів, центральне місце займали іграшки, здебільшого рухливі. Інколи під час цих самотніх занять в старому продавцеві пробуджувалась дитина. Тоді він діставав і ставив на столі всі механічні цяцьки. Був серед них ведмідь, який видряпувався на стовп, був півень, який кукурікав, була миша, яка бігала, поїзд, який рухався по рейках, цирковий клоун, який скакав на коні, піднімаючи на руках другого клоуна, кілька пар, що танцювали вальс під звуки невиразної музики. Всі ці іграшки пан Ігнац накручував і одночасно пускав в рух. І коли півень починав кукурікати, ляпаючи негнучкими крильми, коли йшли в танець мертві пари, щомить спотикаючись та зупиняючись, коли олов'яні пасажири поїзда, що їхав без мети, починали здивовано придивлятись до нього, і коли весь цей іграшковий світ при світлі газових ріжків набирав якогось фантастичного життя, тоді старий продавець, підперши голову кулаками, тихенько сміявся і бурмотів. «А куди це ви їдете, мандрівники? Дивись, ну, звернеш в'язи, акробати. А що ж вам від тих обіймів, танцюристи? Порозкручуються пружини, та й підете назад у шафу. Дурниця, все дурниця. А якби ви могли думати, то вам, напевне, здалося б, ніби ви робите щось путнє». Після такого або подібного монолога він швидко складав іграшки і починав роздратовано ходити по порушньому магазину, а слідом за ним плентався його брудний пес. «Дурниця торгівля, дурниця політика, дурниця подорож в Туреччину, дурниця саме життя, початку якого ми не пам'ятаємо, а кінця не знаємо. Де ж істина?» Оскільки він такі думки висловлював інколи вголос і прилюдно, його вважали диваком, а шановні дами, у яких були дочки на віддані, не раз казали: «От до чого доводить мужчину парубоцьке життя!» З дому пан Ігнац виходив рідко і ненадовго і, звичайно, крутився по вулицях, на яких жили його колеги або службовці магазину. Його темнозелена куртка або табачного кольору сюртук, сірі штани з чорними лампасами та злинялий циліндр, а найбільше несміливість і ніяковість, привертали загальну увагу. Пан Ігнац знав це і все більше втрачав охоту до прогулянок. Він завидна лягав на ліжко і цілими годинами дивився на своє загратоване вікно, з якого видно було сіру стіну сусіднього дому, прикрашену також єдиним і також загратованим вікном, де іноді стояло горнятко з маслом або висіла обілована заяча тушка. Та чим менше він виходив з дому, тим частіше мріяв про якусь далеку подорож на село або за кордон. Все частіше снились йому темні бори та зелені поля, де він міг би блукати, згадуючи молоді літа. Потроху в ньому пробудилась глуха нудьга за цими сільськими краєвидами, і він вирішив, тільки повернеться в Окульський, виїхати кудись на ціле літо. «Хоч раз перед смертю, зате на кілька місяців», – казав він своїм колегам, які чомусь посміхалися з його планів. Добровільно одійшовши від природи й людей, заглибившись у метушливий, але тісний світ інтересів магазину, він відчував дедалі більшу потребу поділитися з ким-небудь своїми думками. А оскільки одним він не вірив, другі не хотіли його слухати, а Вокульського не було, він розмовляв сам із собою і писав щоденник, про який не знала жодна жива душа.